شاخ گل، برنامه شماره 440. این برنامه با همکاری قوامی، جلیل شهناز و ناصر افتتاح تنظیم شده است. آهنگ سگاه. اشعار متن برنامه از فروغی وسطامی، نظیری نیشابوری، ظهوری ترشیزی. غزل آواز از نیاز کرمانی. گوینده روشنک. خوش آنکه حلقه های سر زول وا کنی، دیوانگان سلسلت را رها کنی. کار جنون ما به تماشا کشیده است، یعنی تو هم بیا که تماشای ما کنی. تو عهد کرده ای که نشانی به خون مرا، من جهد می کنم که به عهدت وفا کنی. گر عمر من وفا کند ای یار تند خوی، چندان وفا کنم که تو ترک جفا کنی. تا کی در انتظار قیامت توان نشست؟ برخیز تا هزار قیامت بپا کنی. دشمن نکرد آنچه تو کردی به دوستی، بیگانم دیگر برو ای آشنا برو. امید صلح نیست، امید صلح نیست دیگر، نیست نیست نیست. نشین برو برو برو ای بی وفا برو. خاموش

چون سبا در جستجوی خود چون سبا در جستجوی خود به هر کوی مکش همچو گیسوی سیاهت همچو گیسوی سیاهت خانه بر دوشم مکن جا در شرار قلب بسون هر چه میخواهی بکن هر چه میخواهی Thank you. خوش است از دو یکدل سر حرف باز کردن، سخن گذشته گفتن، گله دراز کردن. گهی از نیاز پنهان نظری به مهر دیدن، گهی از عتاب ظاهر نگهی به ناز کردن. اثر عتاب بردن ز دل هم اندک اندک، به بدیه آفریدن، به بهانه ساز کردن. نچنان گرفته ای جا به میان جان شیرین، که توان تو را و جان را به هم امتیاز کردن. شاخ گل شماره 440.